diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 września, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kara nałożona przez TSUE nie powinna być płacona, ponieważ jest bezprawna, mówili goście śniadania w Trójce. Jutro wybory do Bundestagu. Walka polityczna jest dziś najbardziej zacięta, gdyż w Niemczech nie ma ciszy wyborczej. Za godzinę w półfinałach dwóch turniejów rozpoczną grę Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Kopalnia i elektrownia Turów są kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, mówił w trzecim programie Polskiego Radia doradca prezydenta Paweł Sałek. Jak dodał, z tego powodu niemożliwe jest ich zamknięcie, czego żąda Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Zdaniem ministra, żądanie zapłacenia kar nałożonych przez TSUE jest bezzasadne i nieprawomocne. Kary są wydane na zasadzie postanowienia jako środka zabezpieczającego, a tylko w przypadku rozstrzygnięcia definitywnego, czyli wyroku, takie kary mogły być na państwo członkowskie nałożone. Polska nie będzie musiała płacić kar nałożonych przez TSUE, jeśli dojdzie do porozumienia z Czechami, mówił Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. Nie ma co dywagować, płacić, nie płacić. Dziś trzeba po prostu rozwiązać problem. Jeżeli Czesi wycofają się z tej skargi, to nie będzie problemu zabezpieczenie. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Kownacki powiedział, że nie ma podstawy prawnej do płacenia kar nałożonych przez TSUE. Ja nie znalazłem przepisu, który dawałby pani sędzi podstawę do tego, żeby w tym trybie, w taki sposób nałożyć tego rodzaju kary. Te decyzje są podejmowane bez podstawy i próbują rozszerzyć kompetencje Trybunału. Na początku tygodnia unijny Trybunał orzekł, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tysięcy euro dziennie za nieprzestanie wydobycia węgla w kopalni Turów. W Niemczech nie obowiązuje cisza przed jutrzejszymi wyborami do Bundestagu. O głosy niezdecydowanych liderzy wszystkich partii walczą także dziś. Na ostatniej prostej chadecja Armina Laschet'a nadrabia straty, a tygodnik Der Spiegel wróży, że Niemców czeka wyborczy thriller. Na wiecu partii CDU i CSU w Monachium ustępująca kanclerz Angela Merkel sięgnęła po wzniosłe hasła o wyjątkowości chwili, wzywając swojego potencjalnego następcę Armina Laschet'a do pełnego wykorzystania ostatnich godzin przed głosowaniem. Es ist eben nicht egal. To nie jest obojętne, kto w Niemczech rządzi i właśnie w takich chwilach zawsze potrafiliśmy wzajemnie zmobilizować siebie nawzajem do działania. Szefowa rządu podkreśliła, że w kluczowych momentach historii Niemiec rządzili zawsze chadecy, dowodząc, że wewnętrzne zatargi nie mają wtedy większego znaczenia. Proces zjednoczenia Niemiec i utrzymania jedności Europy przebiegałby zupełnie inaczej bez CDU i CSU. Gerhard Schröder nazwał walutę euro chorobliwym wcześniakiem. Mylił się. Decyzja ministra finansów Theo Weigla i kanclerza Helmuta Kohla była słuszna. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Sondaże wskazują na możliwą porażkę Hadeków. Za godzinę rozpoczną się półfinałowe pojedynki w turniejach tenisowych dwojga naszych reprezentantów, Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Polka po wygranej w półfinale zawodów w Ostrawie z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu zmierzy się dziś z Greczynką Marią Sakari. Z kolei Hubert Hurkacz, rywalizujący na kortach w meczu we Francji po zwycięstwie nad Brytyjczykiem Andym Murrayem, będzie walczył z Niemcem Peterem Gojowczykiem. Rozpoczyna się 38. pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę. Ma być ona wsparciem dla wszystkich, którzy chcą w duchu chrześcijańskim budować rodzinę i przyszłość kraju, mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak. Dzisiaj, kiedy żyjemy w świecie, w którym rodzina poddana jest bardzo wielu próbom, a także niestety dosyć często instytucja rodziny poddawana jest pewnym atakom ze strony różnych sił rodzinie nieprzyjaznych, myślę, że to będzie wydarzenie wspierające tych wszystkich, którzy dzisiaj także po chrześcijańsku chcą budować nasze polskie rodziny, a zarazem przyszłość naszego kraju. 38. pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę rozpocznie się za 2,5 godziny mszą w intencji ojczyzny. W Pawłowicach, gdzie odbywa się śląskie święto karpia, od rana uczniowie szkół gastronomicznych rywalizują w mistrzostwach w przyrządzaniu potraw z ryb słodkowodnych. Są także stoiska z rybami oraz lokalnymi produktami. Historia karpia na ziemiach Śląska sięga średniowiecza, mówi profesor Andrzej Pilarczyk z Polskiej Akademii Nauk. Tradycyjna gospodarka karpiowa stawowa ma początki właśnie tutaj na Śląsku. To jest parset lat tradycji, ponad 1000 hektarów stawów i licząca się produkcja rybacka na tym obszarze. Najczęściej ten Śląsk jest kojarzony raczej z przemysłem, natomiast jak się okazuje, to Śląsk pod względem rolniczym, przyrodniczym ma dosyć istotną pozycję w skali kraju i dotyczy to również stawów i karpia. Będąc dziś w pobliżu Pawłowic, warto carpe diem, bowiem dla publiczności na wielkiej patelni zostanie przygotowana potrawa z ryb. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

plecach na znak. A dobrze mi tak. A dobrze mi tak. Leżeć tak na znak. A dobrze mi tak. A dobrze mi tak. Leżeć tak na znak. A dobrze mi tak. Tylko pozazdrościć, też poleżałbym tak na wznak, zwłaszcza w to sobotnie popołudnie. Witam Państwa serdecznie, jest 10 minut po godzinie 13. To jest program Wykonany w Polsce, w programie trzecim Polskiego Radia. Audycję, którą realizuje Elżbieta Malinowska, a ja nazywam się Michał Kirmuć. Dzisiaj tak w zastępstwie. Przywitał nas zespół Trawnik, trochę taką melodią chyba wakacyjną jeszcze, ale w końcu jesteśmy jeszcze wspomnieniami. Z wakacjami, tak, jak najbardziej. Jesień się zaczęła, ale pewnie jeszcze ktoś by na Maldywy sobie chętnie wyskoczył. Dobrze, to tyle tytułem wstępu. Zaczynamy dzisiejszą audycję od, no właśnie, od muzyki zespołu, który jest debiutantem, chociaż tak naprawdę tworzą go muzycy dobrze już znani. Na czele m.in. Oleg Gruszka, muzyk, który jeszcze do niedawna grał na basie w grupie Kloster Keller. No i niestety okazało się, że po latach współpracy ta kolaboracja między Gruszką a Kloster Kellerem dobiegła końca. Trochę zaskakujące, trochę zasmucające, bo przyzwyczailiśmy się do tego muzyka w tym zespole, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. You told me not to, but I still dream of you. How could I let go someone who means the most? Each time my phone starts to sing its song, I really do believe it's you. So many times you said you love me for old times, I really thought you told the truth. Oh yeah. Never let me Won't Disappear i grupa Tulips, która ewidentnie chyba lubi to, co robi zespół Cigarettes After Sex. Nysa przypomniała mi o tym, a właściwie Nysa w osobie pana Janusza, który życzy nam udanej soboty, całej trójce i słuchaczom, przypomniało mi, że nie podałem jeszcze adresu mailowego. michal.kirmuc@polskieradio.pl to adres, pod którym oczywiście tradycyjnie czekam na państwa myśli. Wspomniałem o tym, że nie ma tego złego, no bo Oleg Gruszka wziął się do pracy i powstają nowe dźwięki zespołu Tulips. Już mi obiecał, że jak tylko będą gotowe, to będziemy jednymi z pierwszych, którzy je usłyszą. Ale na razie jeszcze raz Tulips, utwór, który już znany jest z anteny programu trzeciego. Anything. When I was falling down, you were the both of my wings. I really didn't give a shit what every other day brings. My pillow still smells like your skin, soft and wet, which I really adore. I felt peace and love that I strongly assure I've never felt before. Every sunrise, I thought that my dream came true. The sun was taking a bow before us and painted the sky blue. And then you smiled gorgeously and you said quietly, are you really that sure? I felt peace and love that I strongly assure I've never felt before. You left me nothing, you gave me that fell upon us again. Your phone's dead in silence. You're w oczekiwaniu na te nowe dźwięki, które już przecież mamy obiecane. Nie wiem, jak się odnieść do takiego maila, ale dziękuję bardzo. Trochę wpływa na moje samopoczucie, nie powiem, i na moją skromność też. Serdeczne pozdrowienia dla najlepszego gitarzysty, najlepszego zespołu. Pani Beata tak przesłała. Dziękuję serdecznie, ale teraz zastanawiam się, czy chodzi o Redbox, czy o kolaż. Nieważne. Dobrze, to co dzisiaj w audycji jeszcze przed nami? No dużo na pewno muzyki młodych wykonawców. W drugiej godzinie będzie gość, ale będą też dźwięki znane od lat. I to właśnie teraz, bo skoro wspomniałem o tym, że Olek Gruszka, w tej chwili gitarzysta grupy Tulips, odszedł z zespołu Klosterkeller, zasmuciło mnie to bardzo, bo bardzo polubiłem Olka na tym stanowisku i pomyślałem sobie, że właściwie tylko jedna informacja mogłaby mnie ucieszyć w tej sytuacji. No i tak się stało. Do zespołu Klosterkeller powrócił Krzysztof Najman. Zespół Kloster Keller. Tak jak dzisiaj z Krzysztofem Najmanem na gitarze basowej. A sam utwór, no utwór dla mnie już na zawsze pozostanie nierozerwalnie związany z Tomkiem Beksińskim, bo to on pożegnał go kiedyś wiele lat temu. Wracamy do rzeczywistości, do współczesności, chociaż z muzyką z przeszłości. Krzysztof Najman gra na basie także w innym zespole. Co więcej, w zespole Kloster Keller na perkusji gra jego syn, Adam Najman. I obaj panowie mają także przyjemność wspierać nowe wcielenie zespołu Jezebel Jazz. Bardzo mnie to cieszy, bo i bardzo mnie cieszy przede wszystkim powrót grupy Jezebel Jazz. Najpierw były reedycje płyt, ale okazało się, jak Państwo dobrze wiedzą, bo Tomek Mechów-Wojciechowski, czyli lider grupy Jezebel Jazz, swego czasu tutaj nas odwiedził, no i opowiadał trochę o planach i te plany już się realizują. 21 października w ramach festiwalu Sound Edit grupa Jezebel Jazz zagra po raz pierwszy od 15 lat. No ja się na ten koncert na pewno wybieram, do czego Państwa także zachęcam. A teraz Julia i Jezebel Jazz. To co chcesz, to jest to co masz. Isabel Jazz, który, jak wspomniałem, powraca po 15 latach na scenę. Ja jestem bardzo, ale to bardzo ciekawe, jak ten pierwszy koncert zabrzmi. Pamiętam występy grupy Isabel Jazz z początku lat 90. Piękny występ w Jarocinie. No i to był ten moment, kiedy chłopaki kupili mnie. Bez reszty. To prawda. Bardzo się cieszę, że po latach też ich muzyka jest dostępna na płycie kompaktowej. To dzięki wytwórni Gad Records. Kilka miesięcy temu ukazał się taki dwupłytowy zestaw Euforia. No i tam właśnie materiał z pierwszej i drugiej płyty tego zespołu. A ja przypominam, 21 października w Łodzi na festiwalu Sound Edit pojawią się panowie Tomasz Mechu-Wojciechowski, Krzysztof Najman i Adam Najman. Będzie to pierwszy od 15 lat koncert grupy Isabel Jazz. A teraz najwyższy czas sięgnąć do muzyki młodszych artystów. W tym tygodniu już miałem okazję sięgać po ich twórczość. To jest taki młody duet z Oświęcimia. Nazywa się Ultrasonic. No i płyta, która dotarła do mnie kilka dni temu, muszę powiedzieć, zauroczyła mnie. Więc pewnie przez jakiś czas będę Państwa tymi dźwiękami raczył i dzisiaj kolejny fragment tego albumu, debiutanckiego albumu grupy Ultrasonic, utwór Kara. echo szepcze, był mocny początek. Teraz wszystko depcze. Kamila Sibik i Janusz Majcherek, czyli duet Ultrasonic, który właśnie wydał swój pierwszy album i który to album bardzo mnie cieszy przede wszystkim, że jest dostępny w wersji fizycznej, bo jakieś takie czasy nastały, że coraz trudniej znaleźć argumenty, by wydawać fizycznie na nośniku muzykę, ale jednak na szczęście jeszcze są artyści, którzy ciągle wierzą i wiedzą, że to najwspanialszy sposób dostarczenia muzyki, przynajmniej dla takich ludzi jak ja. Ale nie tylko ja. Wczoraj słyszałem, że redaktor Wiernik też bardzo się cieszy, jak dostaje nowe płyty, więc tak, czekamy na kolejne dźwięki od tego typu artystów. A teraz, no właśnie, czy można nazwać artystę debiutantem w momencie, gdy właśnie wrócił z trasy świętującej 20-lecie działalności swojej macierzystej formacji? Trochę tak, bo to jego pierwszy solowy album, czekaliśmy na niego bardzo długo, Michał Łapaj, tak, bo jego mam na myśli, mówił o tej płycie od wielu, wielu lat, ale w końcu dostaliśmy ją, więc słuchamy i dzielimy się tymi dźwiękami jak najbardziej. Fleeting Skies i tutaj gościnnie Bela Komoszyńska. Thank you. Falling Skies i Michał Łapaj. A skoro już wspomniałem o jego macierzystej formacji, no to sięgniemy sobie oczywiście po Riverside, zwłaszcza, że jest ku temu dodatkowy powód. Dzisiaj swoje 46. urodziny świętuje Mariusz Duda. Wszystkiego najlepszego, Mariusz. Jak to miło, że przez ten króciutki okres w roku jesteś ode mnie starszy o 2 lata. No, to teraz Riverside i Discard Your Fear. Distorted thoughts closed you in the box and cluttered up your head. Hewn from happiness in your fable town, you're still afraid of starting something. Come, you'll feel of the unknown. of the unknown. Here and now, just find yourself in peace. Try to free your mind, wake up, get unstuck. Cardio Fear i Riverside z najlepszymi życzeniami urodzinowymi dla Mariusza Dudy. Nasz trójkowy zegar mi podpowiada, że zostało już niespełna 5 minut do godziny 14, więc jeszcze szybciutko Alfa Dog. To promocja. Cyprian Kamil Norwid. No, żebym to nie panu już byłeś po ludzie Norwid. Norwid. Wydarzenie. Prapremiera na scenie teatralnej Trójki. Norwid Elipsa. Utwór radiofoniczny Elżbiety Sikory. Scenariusz Zbigniew Naliwajek. Występują Maria Seweryn, Andrzej Seweryn, Jerzy Radziwiłowicz. Reżyseria Andrzej Seweryn. Słuchowisko, projekt międzynarodowy w roku Norwida. Źle, źle, zawsze i wszędzie. Ta nić czarna się wszędzie, ona za mną. Przede mną i przy mnie. Ona w każdym oddechu, ona w każdym uśmiechu. Ona we łzie, w modlitwie i w hymnie. Zapraszamy w niedzielę po 20:00. Autopromocja.